Что такое Люблинская унія? Люблинская унія – гэта часовы вайскова-палітычны хаўрус, падпісаны вялікім княствам літоўскім і польскім каралеўствам улетку 1569 году на сойме ў Любліне. Урад вялікага княства, якое ў гэтым часе вяло цяжкую вайну з Масковіяй, мусіў падпісаць ганебнае пагадненне з Польшчаю наўзамен вайсковае дапамогі. Заключны акт Люблінскага сойму, у аснову якога быў пакладзены праект польскіх паслоў, а не той, што прапаноўвалі нашыя дэлегаты, прадугледжваў, як таго дамагаліся палякі, зліццё дзвюх дзяржаваў у адзінае цэлае. Забараняў правядзенне ў княстве асобных соймаў, ліквідоўваў вялікакняцкі статут, скасоўваў звычайны парадак абрання вялікага князя, дазваляў палякам свабодна набываць землі і даставаць усякія пасады на абшарах беларускага гаспадарства. Адным словам, акт аб уніі ў прапанаванай палякамі рэдакцыі рыхтаваў глебу для інкарпарацыі, гэта значыць поўнага ўваходжання вялікага княства ў склад польскага каралеўства. І хоць нашыя паслы змушаныя былі супраць свайго жадання падпісаць гэты акт, мары палякаў засталіся тады няздзейсненымі. Дзякуючы цвёрдай палітычнай лініі найвышэйшых урадоўцаў княства, найперш Астаха Валовіча, Яна Хаткевіча, Льва Сапегі, аніякае паяднання ў сапраўднасці не адбылося. Дарэчы, абяцанай дапамогі ў вайне з Маскоўшчыны, дзеля чаго нашыя продкі пагадзіліся на уніі, ад палякаў так і не дачакаліся. У 1576 годзе новы вялікі князь Сцяпан Батура сваім першым прывілеем за 8 ліпеня цалкам скасаваў усе пастановы Люблінскага сойму, што прыніжалі годнасць беларускага гаспадарства. У гэтым прывілеі падкрэслівалася поўная незалежнасць вялікага княства ад Польшчы, здымаліся абмежаванні з дзейнасці вялікакняцкага статуту. Загадам Батуры была ўтвораная спецыяльная дзяржаўная камісія, якая ўдакладніла межы між дзвюма дзяржавамі. Апроч таго, праз 2 гады вальны сойм 1578 году зацвердзіў падрыхтаваныя ўрадоўцамі княства статутавыя паправы, што ўзнаўлялі важныя нормы дзяржаўнага і судова-працэсуальнага права, скасаваныя Люблінскім соймам. У статуце 1588 году ўжо цалкам гарантавалася абсалютная эканамічная, дзяржаўна-палітычная і культурная незалежнасць вялікага княства ад суседніх гаспадарстваў. Усім іншаземцам, у тым ліку і палякам, забаранялася набываць, купляць або атрымліваць як нагароду ад вялікага князя зямлю, замкі ды маёнткі, а таксама даставаць свецкія і царкоўныя пасады на ўсёй тэрыторыі вялікага княства. Статус дзяржаўнай юрыдычна замацоўваўся за беларускай моваю. Адгэтуль відаць, што вялікае княства літоўскае не было зліквідаванае ў 1569 годзе і не перастала існаваць як самастойная дзяржава. Хоць таго, вядома, надзвычай хацелася польскім магнатам. Болей за тое, у перыяд княжання Сцяпана Батуры нашае гаспадарства перажыло перыяд новага ўздыму, красамоўнае пацверджанне якога пераможнае заканчэнне ў 1582 годзе 20-гадовай інфлянскай вайны з Масковіяй і вяртання ўсходніх беларускіх земляў.